Qualsevol dia al capvespre, darrere de la finestra, sents el seu alè de tardor. Dolç i trist és com un plor que el vent ens acosta i que truca a la porta. Ell seu a taula, el sents allí, no li cal dir una paraula per saber que ha arribat el fi. Estimar-se a mitja veu, d'acollir el que vam llançar tot arreu. És el temps de pluja. De tornar a buidar l'armari mentre els fulls del calendari van caient sense fer soroll, d'oblidar la barca al moll quan mai no s'acaba l'amor ni l'estimada. Ell seu a taula, el sents allí, no li cal dir una paraula per saber que ha arribat el fi. Temps d'estimar-se a mitja veu, d'acollir el que vam llançar tot arreu. És el temps de pluja. A prop de la font,